فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعي سألك سؤال وهذا برنامج يدوح ورئيسي دعاء الإسلامي على الفرقان. قد بدأ إن شاء الله برنامج عاوة ومغلى دانتان وحكم ده. والركع على دعائك بلاد ذلك غاركود. يجودها رولك سوماليات إيه كين إيه جميزته. وربحنا إياه ندانك جهينا. مغال موجني. جب يجري بدن أو عدمة الدولة الفدرالية لجو جارسيي. دكان كم سجواي قبل كجيل جدود. أو الله سوا صاري. مقالة كم ده ذلك أوغندا. ولا جي. قار كم ده. مدد كي أسكرت أوغندا إسكاه. ee lugu laayay magaalada Buulmareer ee gobolka Shabeelle Hoose baroorta iyo calaalka ayaa mar qur ah isku darmay. Waxa kale barnaamijka aad u maala doontaan insha Allah maamulka islaamiga ah ee degmada Salagle ee walaalada Jubooyinka oo 200 oo qoys oo dan yar ah raashin u qaybiyay xarakada mujahidiinta al shabaab oo beesha wacis la ku wareejisay dad oo afduubna madaxweynaha dawladda federaalka ah kuwaas oo lagu soo furtay dagaalkii misagaway ka dhacay u diyaar garoob dhigsel barnaamijka waxa wareysiday faafas فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحقاك مغال موجنا يجب يجيري بدن أو عدمة الدولة الفدرالية أكو جاري ديغان كمسجواي قبل كالقدود أيا لصو ساري الكتائب قيبت هذا أخباراتك أي مغالك باهيي حدبا وري محمد علي آدم أي وحاو ضاوضي فيلمك أي صوصرتي الكتائب وحانو إنو قد دياريي وربحنتان مؤسسة الكتائب وأهقربك ورباهين إذا حركة مجاهدين تا الشباب أي صوبان لكتاي موقال مقوينو إيكا دياري سيدقال كي دوان كدعي ديغان كمزقواي kaaso lagu soo afjaray xira ay ku sugnayeen boqolal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka muqaalka oo la daawan karo qadar ka badan 20 daqiiqo ayaa ku dhaxgeynaya xiradii lagu laayay ciidamadii dawladda federaalka ee lagu soo toobaray dalka Eritrea xilligu waa aroor hore oo ay ciidamada mujaahidiinta salaada fajar soo dukadeen isla markaana soo duceysteen si uu Allaah uga libsiyo ciidanka ay duulaanka ku qaadayaan sida filimka laga arki karo waxay xabadu ka dul shanqartay ciidamada dawladda federaalka oo warmoog ah nafta orod bay kugu aamintay ma aysan awoodin wax aanan ka ahayn inay cagaha wax ka dayaan oo ay cararaan kaamirada al-kataayib waxa ay soo bandhigtay ciidamada dawladda federaalka oo dhowr jeer u cararaya iyo mujaahidiinta oo eryanaya kaamirada al-kataayib ayaa dagaalkan u duubtay si aad u fasiix ah dagaalka ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa marxalad iyo waji cusub yeelanaya mar haddaad soo aragtay ciidanka dawladda federaalka oo xirada gudaheeda lagu eryanayo markan waa kuwan iyagoo lagu baacsanaya xirada banaankeeda fog tallaabadii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab horay u soo qaadaan ba waxa ay ka dul dhacayaan meydadka ciidankii ay eryanayeen qaarkood dulka uu dagaalku ka dhacay waxa uu u badan yahay banaan ciidamada dawladda federaalka qaarkood waxa ay naf ka dayeen si ay ugu dhuntaan geedo gaagaaban oo nus mitir ah halkaasoo ay meydadkoodu isku barkadeen muqaalku waxa uu meesha ka saaray warar ka soo baxay dawladda federaalka oo sheegay in laga dilay 9 askari oo kaliya waxaana kaamiradu qabatay in ka badan 100 askari meydadkooda filimka waxaa laga baranayaa in ciidamada lagu soo toobaray Eritrea ay yihiin kuwa ugu liita xilli dawladda federaalka ay ku faanaysay waxaana laga dhigay hal dhuma iyo hal dhaan raacay Allah subhanahu wa ta'ala waxa quraanka ku yiri waman yatawallahu minkum fa innahu minhum waxa loola jeedaa ninka gaala difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayuba jeclaada ninka soo dhaweeya ayuba ambu kamid yahay ابن الحسن مركو ومن يتولاه منكم فسير يا محويري وسيدة آيات تهي وحي يرنك قال هذا ولي النقضة أيقو كمدي وانا كافر بحثي ولي جهدو كذا هدو دونا لبا قفوضة مسلمين تكمل السومة كلاسم دولية لبا مسلمين تلبا كمل السومة جديدة filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid cusub oo dawladda federaalka looga qabsaday dagaalka kuwaas oo isugu jira Cabdi Bilayaal baabuurta yaryar ee raaxada iyo gaari weyn oo uu saad u saarnaa isdaarka waxaa ka soo muuqanayay Xasan Shiiqo ah madaxweynaha dawladda federaalka kaasoo sidoo kale ciidamadan lagu laayay Masagaway isaga u soo khudbeeyay soona diray Xasan ayaa ku faanay in ciidankiisu ay yihiin geesiyaal mujaahidiintuna yihiin fulayo markay arkaan si qararaya wuxuu ciidankan ku soo cararay in aragooda laga cararayo laakiin waxa hadalkiisa la barbar dhigay in kuwa cararay ay yihiin ciidankiisa waa waa jidkaas da ku dhahaadaan shabaab hurtiin waa kasi kala cararaya oo muxuu ahaay in badan ugu ma tagi doontaan meelaha ay joogan hadaba sida waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed meela hadda joog markay dhaqaaqaan shabaabku waa si carara waa waa jidkaas da ku dhahaadaan shabaab hurtiin waa kasi kala cararaya weerarkii Masagaway waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo qabteen maxbuus ka tirsanaa ciidankii halkaas ku sugnaa maxbuuska ayaa sheegay in la soo qalday oo muddo 4 sano ah uu ku maqnaa Eritrea haddana dagaalka qasab lagu keenay wuxuuna hadalkiisa buriyay warkii Xasan Sheekh oo ahaa inaan la soo qasbin ciidamadan oo khiyaarkooda ku yimaadeen ciidanka rabitaankooda maana ahayn ciidanku la qalday 4 sano la soo abuurnaa Eritrea lagu hayo si loo keen fasaan la misin ee frontal uu soo shoo qof dagaal rawaan mugu jirna rabataankaas asmiisha ku yimaad maana jirna askariga fiican waa kan asaga isdira maanta soo doonadiisa askari xiyaar kaga buuxay duumaso qasbi waa taas filimkan ayaa barnaanka soo dhigay Itaal darida ciidamada dawladda federaalka sidoo kale waxa uu si dhab ah u fadhiixay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo dagaalkii Masagaway ka been sheegay isla markaana sheegay in ciidamadoodu guuleysteen laakiin waxa warkii soo afjaray muassasada Al-Kataib gunaanadka filimka waxaa lagu soo qaatay istishaadi Cabdullaahi Cali Umar oo ka hor ku biiritaankiisii mujaahidiinta ka soo baxay ciidanka dawladda federaalka waxa uuna dirayaa fariin muhiim ah dhiirta dabad lifyada oo masaakiinta oo aan dhaqaalana haysan diintoodina gateen nin kale adduunyadiis ugu gatay diintoodi insha Allah ta'ala murtadiinta meel uu joogan hadii aad isleediin xarakada shabaab mujaahidiinta Soomaaliya dadka u yimaada oo tooba keenay way gowracaan dadka aaminsan oo wallahi billahi tallahi aniga taaybnimo ku yimid waan li soo dhawayn insha Allah ta'ala sidaan li soo dhawayn nimanka rubaca iyo jahadka iyo adoonka oo kuwaas aabido oo saas tarteed ridada ugu jira ka tooba keena ninka aan tooba keenayna biidnillaahi albaari ilaahi wuxuu leeyahay walaa yaxsibka alladiina yusaaricuuna fil kufri innahum la yadurru llaha shay'an yuridullah allah ya'lam hatta fil aakhirah sidaas oo kale aan ka shalayn ilaahi wuxuu leeyahay kadalka kuntum qab faman allah alaykum anaka hanuka anaka gacantayna ma ilaahan soo hanu ilaahi wuxuu leeyahay wa ma kaan nafsan antum min illa biidnillaah ilaahi idinkiisa in ku shay'an idinka murtadiinta ee isla xarakatu shabaab mujaahidiin ninkii tooba keen way gowracay shalaata kana gashay mar gaalnimo ku dhacday ma ahan sharci islaamka uma baneeyay qof wuxuu idinku xad gudbeena male laakiin idinka tooba dhabla imaano aakhiri iyo adduunba idan anfacayso war gaaladan Soomaaliya kama dagaalami karto ilaa idinka in idan aad la socotaan ma ahan ka tooba keen waa dantiin ka tooba keen ilaahay tooba keen oo ka aqbal ilaahay ilaahi wuxuu leeyahay ma yafcal allah bi'adabika in shakartum aant ilaahi ma huwa adabkiina ku falaya maya hatta tubakeentan ilaahi wa kan la shakaran aleem ilaahi ma mid ma hadin adabku ilaahi waxaan leeyahay oo amisom iyo waxaad la magac baxdaanba ama magac kasay sheegta soomaali wa dul muslima wallahi inaan lagu xukumin sharciyada islaamka ma wax kale lagu xukumin ma raa xukumi doono nin muslima ma ahan weerarkii Masagaway ayaa ka mid ah weerarada taariikhiga ah ee ciidamada dawladda federaalka lagu laayay waxa xusid mudan hadii aysan muassasada Al-Kataib soo bandhigi lahayn xaqiiqadan in ay dawladda federaalka ku adkeysan lahayd warkeedii ahaa in ciidankeedu isdifaaceen kana adkaadeen mujaahidiinta weerar kala duwan ayaa waxay ka dhaceen gobolada dalka qaarkood iyo gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato Hashim Cabdinaasir ayaa inoo soo koobaya waa madsantay Cabdullaah Soomaali ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay saacadii la soo dhaafay gobolka Banaadir iyo sidoo kale shabeelada hoose ka fuliyeen howlgallo lala beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka, iyagoo sidoo kale maanta howlgallo ka fuliyay gobolka Lamu ee ku jira gumaysiga dowladda Kenya. Haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka Banaadir, rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta isgoyska soo beex ee magaalada Muqdisho waxay qarax kula beegsadeen xubno ka tirsan dowladda federaalka. Qaraxan ka dhacay isgoyska soo beex ayaa waxaa ku dhintay sargaal laba xidigla ahaa oo ka tirsanaa dowladda federaalka. Sargaalkan qarax lala eegtay isla markaana ku nafwaayey ayaa si gaar kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero Haramcad, kaas oo lagu magacaabi jiray Nasiib Daahir Cabdi. Sargaalkan qaraxa lagu dilay ayaa waxa uu ahaa laba xidigle. Sidoo kale qaraxa sargaalkan lagu dilay waxaa ku dhaawacmay sargaal kale oo isna hal xidigla ahaa, kaas oo ka tirsan ciidanka gorgor loogu yeero ee lagu soo tababaray waddanka Turkiga. Wuxuu si gaar kaga tirsanaa ururka saddexaad qaybtiisa isgaarsiinta, waxaana magaciisa lagu soo koobay Soola. Howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Banaadir, isla markaana lagu beegsanayo saraakiisha iyo xubnaha dowladda federaalka ayaa sii kordhaya, waxaana weli dowladda federaalka dhagaheeda kasii guuxaya weerarkii weynaa ee dhowaan ka dhacay hotelkii Beryl Beach ee xeebta Lido, halkaas oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dishay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka. Dhanka shabeelada hoose, haddii aan eegnana, rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay galabta qarax kula eegteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka deegaanka Sabiid ee hoostaga degmada Afgooye. Qaraxan ayaa ciidamada waxaa ka soo gaaray khasaare xoogan, waxaana markii qarax lala beegsanayay ay ku sugnaayeen goob ay isbaaro u taalay. Ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada isbaarada u taalay ayaa la xaqiijiyay inay halkaa ku dhinteen. Gobolka shabeelada hoose wuxuu ka mid yahay gobollada sida xoogan loogu dhiig bixiyo ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee safka kula jira. Xalay ay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay gudaha degmada Marka ee gobolka shabeelada hoose lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada NISA, kaas oo dhibaato badan u geysay jiray dadka ku dhaqan magaalada Marka iyo nawaaxigeeda. Waxaan oo sargaalkaas dhintay kadib markii ay qarax u dhigeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana lagu magacaabi jiray Xasan Cali Biyatoone. Markaan haddaan eegno dhanka gobolka Lamu ee ku jira gumaysiga dowladda Kenya, waxaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala dhulkaas ay saaka weeraro isugu jira kabiin iyo qaraxyo la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya, kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanada Minimani iyo Kayunga. Waxaana uu qarax haleelay gaari kooyalo ay wateen ciidamada Kenyatiga, waxaana jira khasaare nafeed oo gaaray ciidamadii Kenya ee lala beegsaday qaraxa. Intaas kadibna waxaa goobtii lagu helay ciidamada Kenyatiga ku soo degay diyaarad helicopter ah, taas oo daabushay meedadka iyo dhaawacyada soo gaaray ciidamada Kenya ee halkaas lagu helay. Waxaa isu soo taray howlgallada kala duwan ee ciidamada Kenya ku qabsanaya dhulka ay gumaysato ay muslimiintu leeyihiin. Xala ayay ahayd markii saas oo kale weerar kabiin ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya, kuwaas oo ku socdaalay inta u dhaxaysa deegaanada Walmareer iyo Ruqaa ee hoostaga degmada Faafi ee gobolka Gaarisa. Waxaana sidaas oo kale weerarkaas ciidamada Kenya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow aan weli la helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay inta ay gaarayaan. Wehgag, markii ugu horreysay ayaa magaalada Entebbe oo ka mid ah magaalooyinka dalka Uganda waxaa la geeyey meedadka qaar ka mid ah askartii lagu laayay magaalada Buulmareer ee gobolka Shabeelle Hoose ee dalkeena Soomaaliya. Sida muuqata, askarta magaaladan la geeyey ayaa waxa ay yihiin kuwa halka ka soo jeeda, waxayna u badan tahay in magaalo waliba askartii ka soo jeeda meedadkooda loo geyn doono. Murugo iyo barardiiq ayaa waxay ka jiraan dalka Uganda. Weerarkii ka dhacay magaalada Buulmareer ayaa xarakada Shabaab Al-Mujahidiin waxay sheegtay in 200 oo askari oo Ugandese ay ku dishay. Hadaba maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya warbixin ka turjumaysa xaaladda dalka Uganda ka jirta ee uu sababay dagaalka Buulmareer ka dhacay. Warbaahinada dalka Uganda ayaa weli hadalhaya weerarkii xoogganaa ee Buulmareer ee lagu xasuuqay ciidamada Uganda ee duulaanka ku jooga Soomaaliya, iyadoona magaalooyinka iyo gobollada dalkaasi ay weli ka socoto baroordiiq loo sameynayo askartii lagu laayay weerarkaas. Wargeyska lagu magacaabada Independent ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Uganda ay dhowrkii habeenay la soo dhaafay xilli habeennimo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Enebti ka dejinaysay meedadka askarta laga keenay Soomaaliya. Wargeyskan oo soo xiganaya ila wareed military ayaa sheegay in hal habeen oo kaliya la soo dejiyay 7 naxasho ay ku jiraan meydadka askartii lagu laayay weerarkii Buulmareer, waxaana ila wareedkaasi tilmaamay in meydadkaasi laga soo dejiyay qaybta qadiimiga ah ee garoonka oo badanaa aanay ka soo dhawaanin dadka shacabka ah. dowladda Uganda oo iska ilaalinaysa dareenka dadweynaha iyo helada askarta lagu laayay Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa in aanan wax sawir iyo xog ah laga helin meydadka laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Nebti, waxaana dadweynaha laga qariyay dhammaan wixii xog ahaa ee ku saabsan dagaalka. Warbixinta uu soo daabacay wargeyskan ayaa ah in hal habeen oo qura 7 naxash laga dejiyey garoonka waxay meesha ka saaraysaa hadalkii madaxweynaha Uganda ee ahaa in 54 askari oo kaliya looga dilay weerarkii Buulamareer. Waxaa intaasi dheer in aanan la ogeyn tirada maxaabiista dagaal ee ciidanka Uganda looga qabtay weerarkii Buulamareer iyo kuwa uu qaraxu googooyey, kuwaasoo aysan dowladda Uganda ilaa iyo hadda meelna ku sheegin. Muuqaal ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa gaadiidka ciidanka ee ambalaasta oo laga soo dejinaya naxashada ku jiraan meydadka, waxaana sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa dadka Ugandeeska ah oo baroor iyo ohin afka labadiisa yeeray. Qaarkood ayaa madaxa gacmaha saartay halka qaarna ay afka wada qabsadeen. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii cagta lagu mariyay xerada ciidamada Uganda ee Buulamareer lagu dilay in ka badan 200 oo askari laguna soo qabtay maxaabiis dagaal. Muuqaal ay baahisay mu'asasada Al-Kataib maalmo un kadib markii uu weerarka dhacay ayaana lagu soo bandhigay baaxadda uu lahaa weerarka iyo maxaabiista laga qabtay ciidanka Uganda. Muuqaalkan oo aad ugu baahay gudaha dalka Uganda ayaa rucbi iyo argagax geliyay shucuubta reer Uganda, kuwaas oo hadda uu walwalka ugu badan ku hayo masiirka ciidankooda ku sugan saldhigyada ku yaalla Soomaaliya. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa beesha wacaysle waxay ku wareejisay dad u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, kuwa oo lagu soo furtay dagaalkii Masagaway ka dhacay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuldareystay beesha uu ka dhashay ee wacaysle in uu ka gado mashruuciisa dimuqraadiyadda ah iyo in ay kala qayb galaan dagaalka ka dhanka ah shariicada Islaamka. Caradu arrintaa ka qaaday ayuu ciidamadiisa waxa uu faray in ay dadka afduubaan. Dad badan oo beesha ka dhasho reer baadiyaha ayaa laga afduubay baadiyaha Galcad iyo Masagaway. Kuwii Masagaway baadiyihiisa laga afduubay ayaa dagaalkii dhowaan halka ka dhacay xarakada Shabaab Mujaahidiin uu ku soo furatay, waxaanay munaasabad ka dhacday gobolka Galgaduud kula wareejisay beesha wacaysle. Munaasabad ka dhacday gobolka Galgaduud waxaa kasoo qayb galay dad kala duwan. Wariga Wadaadka Islaamiga Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa munaasabadda ka hadlay isaga oo beesha wacaysle ku wareejiyay dadka maxaabiis ahaan ay uga haysatay dowladda federaalka ah ee la soo furtay. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى أيهما علينا أولا وآخرا الله سوى نعمين فربضان وغن نعميي سلام ماذا أيها إيمانك يدين تنهي سنة أيوينهن بعد الله حضورك أما أخيارت مناسبة سوى حاضرتي جزاهم الله خير الجزاء odayaasha dayihiin iyo culimada iyo dhalinyarada dhamaan ee runtii maanta munaasabadan aan joogno waxay ku saabsan tahay maadaama aad ogtihiin siraac xaq iyo baadil ku dhaxay inuu socdo habeen iyo maalinba dadka muslimiinta iyo gaaladii ay dagaalamayaan hardankii socdo tadaafuc bayn alxaq wal baadil uu socdo muslimiintana saf ay yihiin gaaladana saf ay yihiin waqaaci iyo dhacdooyin badan ayaa ma aragtay maalin walba maqalna bishaaraad badan iyo farxado badan muslimiinta soo gaaray. Saad ogtihiin macarakadii Misguwaay oo ka dhacday oo cadowga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshaas laga xasmiyay guul badan iyo khayraad far badan ayaa meesha laga helay oo laga gaaray dadka muslimiinta ah, gaalada in la dilo iyo cawaanteeda maqsad sharci ah waaye, qaatiluhum yucadibuhum Allah, in la dilo gaalada, gaalo badanaa la dilay, kuwa la soo qafaalay ayagoo nool la soo qabtay, hantidii ay haysteen hub iyo gaadiid iyo wixii saanad military ahaa saan ognahay dadka ay wada dhageysteen, iclaamka ay ku wada dhageysteen ama indhahooduba ka arkeen gacanta lagu soo dhageysaad ogtihiin. Waxyaalaha waxaa ka mid ahaa meeshaasi oo maantaan u joogno dad muslimiin ah oo deegaanka ka tirsan bulshada walaayada Islaamiga Galgaduud, gaar ahaan beesha reer wacaysle oo dad maaragtay masaakiin ah oo danahooda iyo xaajaadkooda u socday meelaha ay ka qabteen Misguwaayn ay ku haysteen, dhibaato badan ay u geysteen mujaahidiintu marka waxay soo fureen gacanta cudowga ay ka soo bixiyeen saddex qof oo hadda meeshan joogto oo dhallinyarada deegaankan ahayd dad hoolalii ah oo baadiyahan oo ma aragtay ku dhaqmaayay ah ay soo furteen mujaahidiinta. Maanta markan waxaan u joognaa anaan la wadaagno walaalahaasi farxaddooda in dad muslimiin ee walaalahooda gacanta maaragtay gacantii cadowga lagu soo bixiyey oo gacantii cadowga lagu soo maaragtay furay deegaan aamin ah iyo dadkoodana maanta ay dhex joogaan, in marka aan insha allahu tacaala odayaashooda ikhyaartooda aan ku wareejino. Saad aragteen ama maaragtay ay sheegeen dhibaato badan waa ay ka muuqata waana sheegeen qodobkaasa. Marka aan rabna maanta raggaasi dhallinyarada ah guud ahaan odayaasha beesha Abgaal Cusmaan oo meeshan wada joogo, Galgaduud hadday yihiin, Shabeellada dhex hadday yihiin, guud ahaan beesha meel ay degtoba oo Abgaal dad matalo odayaashooda ah ayaa meeshan fadhiyo inaan ku wareejino insha allahu tacaala. Hadafkeenu waa sadaasi, munaasabadu waa intaasay ku tacalluqdaa. Haddii al yiraahdo subxaanahu wa tacaala waxaad ogaata markaan rabaa inaan buraarjiyo, marka hore in dadka muslimiinta duulaan ay qaadaan, gaaladii ay u qistaan, ay la dagaalamaan iyadoo hadafku u yahay in dad muslimiina la haysto lasoo furo. Hadda wax kale looma socdo dad muslimiin maaragtay cudowga gacanta u saraa ku jiro in lasoo saaro. Amalan bixadiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, fukul caani, qofku gaalada haysto oo gacanta ugu jiro soo fura ayuu yidhi nabi sallallahu alayhi wasallam, gacantooda ka soo bixiya. Waa maqsad maqaasida jihaadka ka mid ah. Kow maaha, labana maaha in mujaahidiinta hadda ka hor ay weerareen ama ay ka soo fureen dad boqolaal ah cabsigii boosaaso dad muslimiinta lagu haystay inay ka soo fureen meel kalena waa dhacday. Marka taasay ka mid tahay inaan ku buraarigna qalidaasi. Qodobka labaad waxa waaye, noqdada labaad aan buraarijin lahaa raggan dhallinyarada waxay ahaayeen waad ogtihiin waa maaragtay Abgaal Cusmaan beesha waa ceesle aligaaf ay ka sii yihiin. Waxaasaan u galaayeen waxa waaye nimankii Xasan Gurguurka soo diray Eritrea iyo Ethiopia iyo meelahaas ka soo aruursaday ayuu dadkii ugu dhowaa ayuu ku baabi'inayaa. Marka nimankaana kolle inaan runtii saas u fahno, haddana insha allahu tacaala walaalaha soo istaagaano suldaankana soo istaago, suldaanka beesha waa ceesle idinkana soo istaaga insha allahu tacaala, saddexdiin soo istaaga walaalaha kulli waa taqaanaan, waa raggaan waaye. Marka insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan idinkan wax badan ilaahay uma mahadceliya, maadaama hadda meel xura oo maaragtay aad joogtaan ilaahay idinka soo badbaadiyey meeshaasi. Wax badan ilaahay u shukriya insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dadkii halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga walaal islaamiga ee Shabeellaha Dhexe, Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Kobe Kutukade. Bismillah alxamdulilah wasala allahu wasalam cala nabiyina Muxamedin wacala aalihi wasaxbihi waman walah. Alxamdu lilahi aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiin alxaqi liyutirahu cala ddiini kullihi walow kariha almushrikuun. Ikhwa, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan odayaasha Abgaal Cusmaan ee halkan isugu yimid iyo wareeda Galguduud oo fadhigan iyadu sababu ahayd inay qabato kulankan. Hadda maanta aan isugu nimiday wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen wareeda Galguduud iyo wareeda Shabeellada Dhexe, nuqabadeedii iyo akhyaarteedii culimadeedii iyo maamulkeedii. Xafladda waxaan isugu nimidana waxay tahay dadkii cadowgu ay naga haysteen ee saddexda ahay ee xoogga looga soo furtay, lacag looga soo furay, baryana looga soo furay, xoogga looga soo furtay, oo ah arrin bilow ah. Nin kasta oo ay cadowgu naga haystaan rag badanaa xiran waa tii rag way dhaheen in saas aan u soo furan doono insha allahu tabaaraka wa tacaala. Saasaan isugu nimiday, arrintaasna waa baarakeynaynaa nimanka mujaahidiinta ee arrintaas fulishana. Waxaan leenahay jazaahum allahu khayran, waana arrin ku dayasho mudan. Waxaan leeyahay marka dadkiinan muslimiinta in aan u kacno cadowga wax alla wixii xanuun galaya. Maanta waxaa la hubaa gurguurta hadduu iclaamka ka maqlo in intaan u shirtay intaasoo khasaaraha intaasoo hoogaho u galay kadib in intaan u shirtay oo Abgaal meeshan jooga hadduu maqlo waxa waaye walaayada una mawdican yaqiidul kufaar inuu ka xanaaqayo oo ku dhibtoonayo wax xaqiiqa weeye. إلا كتب لهم به عمل صالح. أذكر وحنا لك قرية إن شاء الله تبارك وتعالى عمل صالح. حسن قول قلت وانا كجالس مريكة رحت جالسين مريكة أنا وحقوستا ورأوسويني إذا قال هذي يتو قلعت يتوروني كأنا ركتي كل واحد نحص ما تكون في الدغيس وحقوستا من مكانين كجالس إلهان كل دار تورك سو معلومات صحيحة اللي هو قروي مسجوي يا ألدر يا أوسويني يا قلعت يا أري بالو استراتيجية مهمة إلا لا ما يتهد أي مرحتوية حمر ولا لا مع البطهورة كويال ما مرحتوية كطال ما وحى كويال الحرق إذا كطال ما بطهورة يال حيال ما دقارة يال فيري ما الله كل ما ويا بيه قال ورنا كم ما عسكر بتاعي ما هذا ولا سورس ما شاكر بتاع كوركين ترى سمك قلقوين ولا تفقوا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة باش وعزلة لقوله ورجيني محابست أيك هاي ست الدولة فدرالك إلا صافرتي وحك هاللي سلطانك بيش وعسلة سلطان داود حسن آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا وحام هذا ذكر الله سبحانه وتعالى مكان كان شرفت بظنه يا حفلة دار أيك دعيصه نقصه كل مية نسيي قوشه إلهي نسيي ونعرف أقولي سني بنو مهد علينا وحنو مهد علينا بعد الله أغيرت كسر قيب قشي ماشان ولاية القلقدود يو شبه لغة دحا نقبدو دي يو هقاندو دي ماشا فردية يو هقانك لغنك بيش أبقال اسماني هذا ما شفر إذا ما هذا علينا وحنو ما هذا علينا ولا الله مجاهدين تا هنتي عدو إلهي جذي قعنت الصاري كسر فرتي رجع مسلمين تا ما شان فدي سيد أكتيهم ب أم بعد ما قشان أنت أنا أقولين رجع روما هين رجع الشباب مجاهدين تا لا دجال ما يسلمك اسمه هين رجع وحي هاين حوالا دقتا جوجا شقدو ده مالين لا قفصني نمان كاسو إن إنسان خيبينين قرابان نمو يا أقوان يا مدن إنسان كوكو دافينين رقان وحي إيشاقان أيكو حوالا وراب سنية إن لغسو قبطي إيلاشي حوالا إيكو وراب سنية ديغان كمسا قواس مركا إيسو قبطين حتى سي نداما إنتي كبارا يان ومقينين مال قدال قدال إحري قوف مسلم وحي كون ولا كرتو إمسامين قدالا تير لو وحي marka say habeenkii maalintii wax salaad leeyra iyo wax nadaam leeyra ma jira iyo wax diin ilaahay ma jira marka ragii ka soo furtay waan u mahadcelinayna oo ka soo furtay waxaan leenahay ilaahay guushaasi ilaahay guushaasi ilaahay guushaasi ilaahay ha noo raajiyo cadawgana ilaahay ha naga jabiyo way jabeen runtii way jabeen waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran baan leenahay mujahidiinta guud ahaan aan u mahadcelinayna ragaanu saanu ma aalin marka hadda la keenay markii xabsiga laga soo bixinay saanu ma aalin waxay ahaayeen rag daruuf ay ka muuqatay xabsiga ku jir dileen ay ku baabiyeen ay ahaayeen hadda dharka inta waa mujaahidiinta aasiisay markii la soo furtay la siiyay waxaan leenahay marka inaan ku baraarugno nimankaas cadawga ah qaraabanimo inaysan aqoonin qaraabanimo haday dhowraayaan waxay dhowr lahaayeen ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka dhashay dadkan uu ka dhashay Abgaal Ismaan uu ka dhashay gaar ahaan uu Ceyslaba uu ka dhashay gaar ahaan ragaan Xaligaaf oo meesha deegaanka uu ka dhashay meesha uu ku xiriyay asoo ku baabinaayo ku dilaya isay gabdhii ku kufsanaya waxaan leenahay marka muslimiinta guud ahaan inay kacaan qaasatan Abgaal Ismaan iska ciiriya ninkaasu sidoo ayada uu waaligu akhriyay ay noo sheegayso la yaqubuna fi mu'minin illa waladima wa ulaaikahumul mu'tadun waa ku xad gudbay oona qaraabanimo iyo darisnimo iyo waxay kugu eysan ay kugu dhowraayaan eysan jirin waxaan leenahay marka ragga meeshaan jooga bari kasto in leedin soo xirxir adinka laftirkiina wax talaa idin ma ahan waa inaad qoryaha qaadatiin oo iska celisiin ragga idin xiray waa rag deegaanka idin kugu yimiday oo ilaahay diinkiisa beeniyay oo ilaahay shariicadiisa koor yimiday waxaan rabaa marka inuu idin xirxiro nin asoo gaar ah diinka ilaahay beeniyay waxa way dameer xumo way waa inaad qoryihiina hadda ka badan iska celisaan oo iskaaga celisaan diin iskaaga celisaan oo dunimada iskaaga celisaan waana aqbalnay waan qabanay waana mahadsantihiin sidaad ugu waxa way noogu dhiibteena wilaayadana waan uga mahadcelinaynaa iyo guud ahaan xarakada waan uga mahadcelinaynaa runtii waxa weeye abaalay nagu leeyihiin bacdallah waxay nagu leeyihiin ilaahay mahadcelinaynaa abaalka labaad waxaa iska leh mujaahidiin soo furatay oo dhiiggeedu ku soo furatay raggan dhiiggaa lagu soo furtay sax dhiig baa lagu soo furtay nimankaasuna way jabeen marar badanna waan u sheegnay oo waxaan dhahnay warnimayo naga lexda deegaankayna nooga lexda diinka ilaahay baan ku dhaqmaynaa way diideen wayna yimaadeen waxay ka heleen waa la ogyahay masegawaa laba tabi inay ku jabeen galcad way ku jabeen budbud way ku jabeen sabensabli way ku galgaduud baan sheegaynaa keliya inta kale oo shabeellada dhexe anbaa kale odayaashii akhyaartii ka warbixi doon anugu marka waan aqbalnay waana qaadanay waana qaabilnay waan idinkaaga mahadcelinaynaa jasaakum allahu khayran iska celiya nimanka cadowga ah jasaakum allah hadaba qaabka loo qabtay dadkan maxaabiista ahaa ee u afduubnaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidamadiisa بسم الله الرحمن الرحيم مغيغو مختار محمد محمود كنا مغادر مختار فولدور انا ايو خولا اسكا ارورسناي ايا نمانكا عيدان كل دولده لليه اي قبتين وخي اي واي قبتين اندهيغا دوبين اندهيغا دوبين واي قبتين وخي اي ويديين وخا شباب او قبا جيرتا اي نو شيغاي دهن ما ارغتي انتو جوغا ما ارغا نيري وا ماقل جيري دومان كاتغان ايغو دنبيسان هيري waxay dhahaan xad u qabataa waxba uma qablayn wax xariir iyo waxna ma malihiba laga ma yeelinay dhahaan indha iga duubeen meel oo barxada ay geeyeen ambaar ay ugu dushiin ugu jocjocsheen oo ilaa markii shabaab waxa u tahay ilaa ay hadda intan kasoo leega Soomaalita laga soo baxsanayo shabaab waxa u qabay jirtay sheeg madaxweynaha ka tahay madaxweynaha sheeg ma waxa ka tahay amniga ka haajirtay maqaaliya ka haajirtay majaajuusa oo haajirtay intaas oo dhan ay weydiiyeen caawo iyo bir ugu garaacayeen waqti markii aad halkee laga qabtay deegaan ahaan ay waxa laga qabtay magaalada Masagawa ayaa laga qabtay dhanka koofuro anagoo xoolo wada adoo xoolo wadato oo ceelka imaada la aroorsan ayaa laga qabtay waxa la yiri waa lagu soo diray nimanka shaab la yiraahana ku soo diray ima soo dir hadaa dhana waxaan waxay muhaaba mudabana iga dartaba oo dilka ilisi siyaadinayaa ay waxa manaasi wax been laga dhalan booy soo direen saan dhoose xog leysi garaacayba oo markaan dhaho ima soo dirin waxaan baran oo nafta leysaa way soo dirin markaan dhaho ima soo dirin markaan dhaho waxaad u malaysaa in nafta beebeen laga siibi rabo marag iyo ilaa dhigaa iyo bac laygu dhalaalasho iyo manarta lay jukeeyo macnaa waxay la mid tahay adigu dambi gelinaa dambi inaa dusha iska saartay laga rabo dambi inaa iska soo saara laga rabo anigoo dambi waxba dambi aan ku jirin hadda waxaan dambi aan gelin oo shabaabna soo dirin dowladna aan dhibaatay rabin shabaabna aan u shaqeyn rabin oo iska ruux ilaa iska abuurto oo la iska wata ah ayaa dambi in dalqaysi la rabaa dad badan ayay saas inta garaaceen ku qasbeen inay yihiin al-shabaab sidana ay ku dhibaateen bal sidana ku dhinteen dad badan marka hadda inaan ku dhindho ilaahay waa ay qori karay inaan ka baxsadana ilaahay waa ay maartay ay qori kariyay hadda ala kullahaal inta ayaka saas noo jukayay inay ayaka soo la soo weeraray miyey ka carareen markaas aanu walaalada isku soo dhiibnay oo maragta iska soo baxnaa meesha hadiba ay ka marba ay carareen xoogga nagu haysta ayaan walaalada isku soo carareen adiga maxaa dhibaato ku gaalo u geysay marka ana hadda waxa weeye dilinahay waa la uleeyay waxa hadda dhimale hadda allah ay ku sinaa hadda waa noolahay ayayna aragta cadu jo allah ka dhigo dhaawac badan ka muuqdo bal ka warma iyo inta ku dar hadda waxa weeye roona hadda hoga ii sheeg feeraha iyo xoo ay xanuun ah iga jukay ee waa gartay markaa qaabka kale ugu soo daybal noo sheekay adoo xabsi ku jirtay iyo ragga jeeyay markii soo gaaray qaabka aan ku fakaday waa dagaalka markuu bilowday ayay meeshii saga carareen wixina waardiyaha wixii dhamaaya cararay markay dagaalku dhameeyo xabado ay kala kala naqdeen xabaduhu yara qafiifeen ayaan Allahu Akbar ta Allahu Akbar ta maqalnay markaas iska soo baxnaa nimanka gacmaha u taagana walaayada markaas ina soo qabteen maxaa ahaydeen ina maxabiisan aanan u xirkaan aan u xirxireen soo baxna la yiri saasan la soo waday jeenan naftan la celiyay biyo iyo waxaan la siiyay tamir iyo saasan la soo waday meeshaas ay walaal kulada taliskan la keenay waana la wareeristay odayaal iyo walaalnin oo caaliri magaalada Caws weynaan la keenay waa ka saas alxamdulillaah hadda baan ku joognaa meesha saaxan maanta bal farxadada ka waran shalay adoo maxbuus ahayd maantana inta lagu soo xoreeyay iyo gaalada gacantooda laga soo fakiyay lagu soo labisay caafimaadkaada oo maanta aad ka roontaa sidii hore soo daaweeyay odayaasha dhaqanka xaflad weyn lagu dhigay oo qaraabadaada lagu wareejiyay maasha allah wallahi ku faraxsanahay alxamdulillaah farxadan iyo maarata walaalahaysan oo loo maarata jawga ula qaaday qaraabada iyo maarata odayaalka iyo maarata kulli walaalada amniga saan ula qaaday oo fulay waan insha allah ku faraxsanahay inkastoo rafaadka iyo wixii dhigiga muuqday wixii dilkiga muuqday laga soo baabiyay maarata rag walaalada kamid ay ugu dadaaleen odayaalku ugu dadaaleen maarata alxamdulillaah waa ku maasanahay jawga degan la qaaday alxamdulillaah isaan lagu qudbeen alxamdulillaah waa ku faraxsanahay maasha allah tabaaraka wa taala allah ma hadda iska leeyo sunnaagta aniga waxaa la yiri Caseer Maxamed Maxamuud waxaan ku magac dheer ahaa Caseer Faldur waxaa layga qabtay aniga iyo wiilkan walaal anagu aan nahay xoolan isla aruurinayno isla shubay rabnay ayay meel iga qabteen war maxaad ahday dhahan shacab baan ahaan idi shacab ma idi soo baxay dhahan indhaha iga duubeen si xumay ii dileen bac madoobay madaxa ii gelsheen neefta igu celsheen waa ifageeyeen waa i dileen ulbay ila kor fuuleen laba cawiyo laba biri baan u xirreen inagay wiilkan wiilkana naloo keenay galab cawo dambo ilaahay idinkiisay noogu isaga kay buka ahaayeen aan xaad ahaad ay dhaheen shacab aan ahaayeen idi shabaab shaqa kale weligay islama gelin lagaa yeeli maayay dhaheen shabaab maxaad kuu soo diray ood u qaabishaneed waxba uma qaabishanayna ina shacab aan iska ahay waa iga diideen ilaa waaga hargay igu dhigeen waa xanuuna murqahay iga xireen shameeday igu xireen waa igula rogrogsadeen ilaahay idinkiis cawadihii meel nagu xireen waa nooga tageen dagaal aanu kor qabsaday waa iskara dhabacadsanay walaalada islaamka banaanka nimadnay walaalada islaamka na qabatay meeshii timir iyo biyo nagu siiyeen maxaad ahaadeenna dhaheen maxaa biis baan ahayna dhahnay soo baxayna dhaheen waa gartay markaa adiga markii lagu xiray dhibaato xoogle ayaa lagu geysay dhaawacyan way kaa muuqdaan bal maxaa kugu daray adiga aad iyo aad aad iyo aad feerahana waa rameeday iga dhigeen gacanahana xarigii iiga gooyeen ulna waa iga kor fuuleen bacmadowna madaxay ii gelsheen kuwaasi waxay ahaayeen maxaabiis xarakada shabaab almujaahidiin ay ku soo furatay dagaalkii ka dhacay masagawaay kuwaas oo u afduubnaa dowladda federaalka ah maamulka islaamiga ee degmada Salagle ayaa raashin waxa uu qaybiyay dad danyar ah oo gaaraya 200 oo qoys. Haddaba wariyahana Maxamed Ciise ayaa dadkii raashinka loo qaybiyay wareystay. Ugu horreyn ku bilow magacaaga. Aad Cabdi Axmed Bakaaj Salagle. Maxaa lagu siiyay? Waxaa la i siiyay raashin, bariis, bur, sokor, saliid, timir, canbaro. Waa ducayna Ilaahay inaa siyaado asiyo nabad Ilaahay asiyo gaalada cadowga Ilaahay isjabiyo gacantooda kor Allah iska dhiga guul Allah isgaarsiiyo. Salagla ha bariis haaf sokora yaha burra karton timira labi waana laas dara sidii muslimiinta bixisa guul Allah si Cali Madow Muhammad bur bariis sokor aano timir saliid alxamdulillah ilaah mahad iskale muslimiinta gacanta ilaah kor ka dhiga gaalada ilaah jibi insha Allah bin Allah kariim wal dirgay waad mahsantihiin ugu horeen ku bilow magacaaga magacayga Bari Cabdi Salagla raashina lagu qaybinaya maxaa lagu sii half sonkor half bariisa half burra laba sadac laa saliida karton timira laba caana ka waran marka dareenkiina sidee u aragtaan insha Allah ma sha Allah mujahidiinta garab Allah siiya diinta kor Allah u qaada maala isaag dheer dhaqaaje baris illa bur illa sokor saliidyo aan baladyo timirtiyo hoosh ma fiican tahay alxamdulillah sheekh maday raashin al isii saliid iyo timir iyo bur iyo bariis sokor ee laba haba aan booraa muuqdo waa fiican oo waan dhayna loo geeyay wax baan helnay hadba baan haysana ma dhawaan wax ma qaadanin baa oo jaanka imaan qofsig ma ogi waa rawa ilaahay ha barkay haya adigana ku bilow magacaaga waa Idris Cabdi Goor maanta degmada Salagle maasha waxa lumaa raashin walaayda ay dhibeysay ilaahay qeyr haasi aan waxa soo gaaray haaf bur haaf bariise laba saddex la saliid kartoon timir laba biibo aan boore ilaahay tan oo kala tana gul ilaahna si inta ka hor wali waa ma helin haya adigana ku bilow magacaaga dow maad qoolo maxaa lagu sii keeg meel isay half bariis half bur half sokor timir oo kartoon lama aad oo sidhale aan boor oo lama habe maasha allah toofiga marahin adi ilaahi maasha allah sheekh maday raashin al isii saliid iyo timir iyo bur iyo bariis sokor ee laba haba aan boora muuqdo waa fiican oo waan dhayna loo geeyay wax baan helnay hadba baan haysana ma dhawaan wax ma qaadanin baa oo jaanka imaan qofsig ma ogi waa rawa ilaahay ha barkay waa Idris Cabdi Goor maanta degmada Salagle maasha waxa lumaa raashin walaayda ay dhibeysay ilaahay qeyr haasi aniga waxa soo gaaray haaf bur haaf bariise laba saddex la saliid kartoon timir laba biibo aan boore ilaahay tan oo kala tana guul ilaahna si inta ka hor wali waa ma helin dow maad qoolo keeg meel isay haaf bariis haaf bur haaf sokor timir oo kartoon lama aad oo sidhale aan boor oo lama habe maasha allah toofiga marahin adi ilaahi maasha allah haa nuro من راشين لو قيبناي مجاهدين داي قيبناي حالي سيهي هاف بره هاف سكر هاف بريس لبعك زليدة كرتون تمر لبعك سعان بره أدب سرسة مجاهدين بحان لا يهي أدوغ الله كجيبيو الله الله كوري لا يهان لا يهي أدوغ الله كجيبيو بر بريس سكر سليد يعان بره يو تمر دي لا يقر هيا أديك إنه كبل وما جعاجة. محمد حسين دقيمة جاجور دقيمة سارقلا. محلوسي. راشين شتضحكش بور سكر بريس سليت يو أنا بورو وفي أنت هتجيبه إيمان درجة. مدير خليف. برو دين لا بريس يو سليت أنا بورو تمر. بور أنا بور الله بحبوا لبا جوجي إسلام ك إسلام كان تاجر يعني الإسلام ك هقولش قال هذا حجر إسلام كان تذكر الله فيه لا داود عبد الله يوسف لكاج الحمد لله راشين القيبها الحمد لله إله مد سدح شيء سكر بور إبريس اللبا لبا أنا بورا لبا سريدة كرتون باس تمرة الحمد لله درانك الحمد لله إلهي مهدي سوي إلهي كون نسيا إلهي يا مهدل مركا دعينا إلهي ماذا حوض كورك قدي إلهي بربوري إلهي بربوري إبراهيم عبد الله يوسف ما أنت بحكي جر فرحت وين بعد بعنا فرحت النهاية الحمد لله ثم كبعدي أنت وحنقع طي كيش شكرا كيش بريسة كيش برأة لبحبو عنا لذا كرتون أو تمرة لبعه سليدة الحمد لله إلهي بام حتى أذكر أدب فرح سنة هاي وحنا فرح سنة الله هداي الله مجاهدين الله هداي قال لنا الله جبي وهرن كبل وما جعاجة هاي بدور هو محلوسي حالي سيء كرتون تمر طبيب عن ليه هاف سكر هاف بريس هاف بره ما شاء الله هادي مسلمين تما شاء الله قر الله كده مجاهدين تقرب قال الله قال قال الله هذا ما شاء الله أنت قهر ولا بحيل لكن أنا كم أجري هذا لشين كحنا سيسي وسريد وحاوي بريز سكر بر إلى أنا بورا إلا تمر رادي ما تيجين عود أنا قارب فربنا عود أنا يرو عبد المو ما شاء الله هاف بريز هاف بورة هاف سكر هاف بريز كرتون تمر لو حبوا عن لذا لو حبوا سد حلق ما شاء الله فرحة ربنا إلهي مسلمين تكر الله وقضى قال أنا لا يجيب إن شاء الله الله على برا بريس سكر بر عن لذا لو حب لو حبوا سديد تمر كرتون الحمد لله أدوم في عن ما شاء الله من إلهي قرب قضى قال ما هو معك خديجة عبد حريت سلق لا إله إلا الله سان ربنا ما أنت أنا وحالي إثي اللي بعاق أنا بورو تنتمرة هاي سدح عاق سدح اللور لا إله وحان سكر وحان غربة أرق ما أركي خير ما إذن كوغه إن شاء الله أدوب الله قبط ضيورة دندولين دم الهاسي إن شاء الله داسيش محمد بنو دا سلق لدي بريس بر يسليد يو تمر يو أنا بورو ما شاء الله وفي عندي رنكي مات وما سنتين قالها جبت وهرن كبلو مغاغا اسماعيل علي حامد وحان جوا دغمدا سلقل وحال او قيبنيا بر او هاف بريس او هاف سكر او هاف لبا سدح لسديد لبا داست عانه ما شاء الله الحمد لله مهدس الهي باسكله وفرحت زايد مسلمين وخي ديبايا او اني اي مسلمين تاس اود صار اسكو داي وها الهي اغبرينا بسكوت بيي لغلينس الهي كدغ وهرن كبلو مغاغا فاو محمد ابراهيم هاف بريس يا هاف بر هاف سكر لا استحل سليت يا عان بورو لو كسح ما شاء الله فرحت جايين تقول الله سياله قالنا لا جوا عاش حسن عبد هاف بريس هاف بر هاف سكر لا استحل سليت قصا انا فرحت مسلمين قام تو كل الله قال لي انا جوي وهرن كبلو مغاغا وانا محمد محمود من محمد مضوح الحمد لله إلهي كم عصير رشيم أغانينا ما أنا وحالي سيء سد حاف وبريس بريس يسكر يا بركة مدة لبس سد حلو سليدة كرتون باستي لبحة بعنا بوري لبقسع الحمد لله الحمد لله إلهي بكم حسن إلهي بكم حسن ما ملك كوسيه حسن الحمد لله إلهي بكم حسن الحمد لله الحمد لله قعنت هذا كر قعنت هذا كر محمود عبد جيدي maanta raashin hal isii saddex kiish kiish bariis iyo kiish bur iyo kiish sokor ah iyo laba saddex loo saliid ah laba caano liida ah habad kartoon timir ah ma sha Allah ilaahay ma hadlo inta aan isla kusoo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysada qodobo kala duwan ay ku maqashan inta aan barnaamijka la madib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.